بسم الله الرحمن الرحيم. فالمعنوية أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها. معنوي چې دی دا د هغې علامه ده کیدل د مضاف غیر صفت. حس صفت چې دا به مضافي خپل معمول ته او مضافي خپل معمول ته. په دې عبارت سره مصنف رحمه الله اضافت معنوی ذکر کوي او د هغې علامه ذکر کوي. فرمایي چې اضافت معنوی د هغې علامه دا ده چې مضاف به صفت نه وي. مضاف به صفت نه وي. نو په دې عبارت سره احتراز راغی د ضارب و زیدین او د الحسن الوجهینه، ځکه چې دلته مضاف صفت دی. او یا خدا چې مضاف به صفت وي خو لیکن دی به سوي ده عامل به په خپله مضاف کې نه وي. څه به نه وي ده؟ او اضافت د خپل معمول ته نه وي شوی. خبره باندې پوهېږي که نه؟ صفت به وي مضاف خو عامل به په خپل مضاف معمول کې نه وي. لکه کریم مصرین. خبره باندې پوهېږي که نه؟ لکه کریم مصرین یا مسارع مصرین کریم البلد. ټول مثالونه دې لپاره جوړیږي. سوال واردیږي چې المعنویتو دا مفتدا ده او ان یکون المضافو په تعویل د مصدر سره چې هغه کون دی دا به خبر شي. او خبر حمل وي په مفتدا باندې او دلته حمل نه صحیح کیږي، ځکه چې لازمیږي حمل د صرف وصف په ذات باندې او دا جایز نه دی. خبر باندې پوهېږي؟ جواب دا نه دا دی چې د دې دپاره د ایکونه په تعویل د کون باندې دا خبر دی دپاره د مبتدا محذوفي چې هغه علامتها دی. چه دی؟ دی دا مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبر د لپاره د مبتدا چې فل معنویتو دی. پوه نو عبارت به داسې شي فل معنویتو علامتها ان یکون المضاف غیر صفتین. معنوي چې دی د هغې علامه دا ده چې کیدل د مضاف دی غیر صفت، او هسې صفتو چې هغه به مضافي خپل معمول ته. وهي اما بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف وظرفه. او دا اضافه معنوي يا په معنا د لام باندې وي په هغه مضاف الیه کې چې هغه د جنس د مضاف نه وي او نه ظرف د پاره د مضاف. کوئی بنه دا اضافت یا په معنا د لام باندې وي په هغه مضاف الیه کې چې هغه به جنس د مضاف نه وي او نه به ظرفي د پاره د چا د پاره د مضاف. و اما بمعنا من یا په معنا د من باندې وي فی جنس المضاف. فاگه چه کل دا مضافون لیهی دا جنس دا مضاف نوی او بمعنا فی یا بدا اضافت معنوی بمعنا دا فی باندی وی فی ظرفه. خو فاگه مضافون الیهی کی چه دی ظرفی دا پار دا مضافه. مضافون لیهی سوی دا؟ ظرفی دا پار دا مضاف. برابر خبره دا که دا ظرف زمان وی او که ظرف مکان وی. لکه ظرف اليوم او قتیل و کربلا. دا مثال شو. حاصل سبق دا شو که دا اضافت معنوی پا دری طریقو سر استعمالی گی. پا لام سرا، پا په من سره او په فی سره. وجه د حصر پکې دا ده چې مضاف الیه به خالی نه وي، یا به دا ظرف د پاره د مضاف او یا به ظرف نه وي د پاره د مضاف. که اول و نو دا اضافت به معنا فی، لکه ضرب اليوم، که ضرب اليوم. او که چرته ثانی و یعنی چې مضاف الیه ظرف نه وي د پاره د مضاف، نو بیا به خالی نه وي، بیا به خالی نه وي. یا وهما بین د مضاف او مضاف الیه کې نسبت د تباین وي، یا به نسبت د مساوات وي، یا به نسبت د عموم خصوص مطلق وي، یا به نسبت د عموم خصوص من وجه وي. که چرې نسبت د تباین و نو دا اضافت به معنی اللام ده، لکه غلام زیدین شو، پوهیږی کنه؟ او که چرته نسبت د مساوات و نو دا ترکیب به ممتنع ده، ترکیب ممتنع ده، ځکه چې په دې باندې څه فایده مرتبه نشته ده، څه فایده په دې باندې مرتبه نشته ده. لکه لیس او اسد، لیس او اسد، دارنګه حبس او منع، اس فایده کې نشته مساوات ده په دواړو کې، خبر باندې پوهی کنه؟ او که چرته ای طالبانو نسبت د عموم خصوصا مطلق نه بیا به خالی نه وي، یا به اضافت د عام راغلی وي خاص ته، یا به د اضافت د خاص عام ته راغلی وي. که اضافت د عام خاص ته راغلی و د اضافت به معنی اللام دی، پوهیږ نه؟ لکه یوم الاحد، یوم الاحد، یوم الاحد. او که چرته اضافت د خاص عام ته راغلی و نو دا ترکیب ممتنع دی، ځکه چې په دې کې هم څه فایده نشته دی. لکه احد الیوم، لکه احد الیوم. او که نسبت د عموم خصوص من وجه و نو بیا به خالی نه وي. یا به مضاف اصل وي په نسبت سره مضاف الیه ته، یا به ردی عکس وي، یعنی مضاف الیه به اصل وي په نسبت سره مضاف ته. که چرته اول و چې مضاف اصل وي په نسبت سره مضاف الیه ته، نو دا اضافت به معنی اللام دی، اضافت به معنی اللام دی. لکه فزت و خاتمه، که فزت و خیر من فزت خاتمی، دا مثال شو. او که چرته بالعکس مضاف الیه سودا اصل په نسبت سره مضاف تا، نو دا اضافت به معنا من دی، اضافت به معنا لک خاتم فزتنا، لک خاتم فزتنا. دا وجد حصر شول په دې درې وړ اقسام کې، دماغ کې نو کې نستر کې نستر امیر په نشو پرا کې نستر کنه. ګورئ بیا واورئ ښه، اضافت معنوي په درې طریقو سره استعمالیږي: یو بمعنی اللام، دویم بمعنی من، دریم بمعنی فی. وجه د حصر پکې دا ده چې دا مضاف الیه به خالی نه وي، یا به ظرف د فاره د مضاف یا به نه وي. که اول و نو دا اضافت به معنی فی، لکه ضرب اليوم. او که ثانی و بیا به خالی نه وي، ابي لږ آسان وایو. او که ثانی و نو بیا به خالی نه وي. یا به ما بین د مضاف مضاف الیه کې نسبت د تباین وي، یا به نسبت د مساوات وي، یا به نسبت د عموم خصوص مطلق وي، یا به نسبت د عموم خصوص من وجه وي. كنسبت دا تباين و ندا اضافت بمعنى اللام لك غلام زيد وين يبدي ماني وش كان او كشرت نسبت دا مساواتو نسبت دا نبدا تركيب ممتنع دي ذکر فدی سفایده مرتبه نده لکه لیس او اسد شو حبس او منع شو او کچرت نسبت دو عموم خصوص مطلقو نبیه بخالی نوی یا با اضافت دو عام راغلی وی خاستا یا با ردی عکس وی که اول و دا اضافت دو معنی اللام لکا یوم الاحده او کسانیو دا ترکیب ممتنع دی لکه فائده به مرتب نده لکه احد اليوم او کچرتا نسبت دو عموم خصوص من وجه نبیا با خالی نوی بیا با یا با مضاب اصلی پا نسبت سر مضاب تا یا با دی عکس وی که اول و دا هم اضافت به معنی اللام خبر معنی پویی کنه لکه مثال پیزت و خاتمی که خیر من پیزت خاتمی او کچرت ثانی و نبی اضافت به معنی من لکه خاتم پیزت پویی به معنی کن و هو قلیل او دا اضافت به معنی فی قلیل دا قلیل استعمال اضافت به معنی فی دا قلیل لف استعمال کی ده ده استعمال کم ده مثل غلام زید و خاتم فزت و ضرب اليوم لکا غلام زید اصبه دا مثال دا اضافت تی بمعنی اللام بی خاتم فزت مثال دا اضافت ده چی بمعنی دمین بی ضرب اليوم دا مثال د اضافت به معنا فیله وتفید تعریفا مع المعرفت وتخصیصا مع النکرت وتفید فائده کی اضافت معنوی تعریفا تعریف مضاف لرا مع المعرفت سرد مضاف له معرفینا وتخصيصا فائده کی د اضافت معنوی تخصیص د مضاف مع النکرت سره د مضاف الیه نکرینا اے طالبانو وسوی چې کلا دا اضافت معنوی چې کم ده دا به مضاف کې تعریف پیدا کوي خو چې کلا مضاف الیه معرفه وي او دا اضافت معنوی په مضاف کې به تخصیص پیدا کوي خو چې کله سره مضاف الیه نه کیروي وایي نو دا اضافت معنوی فائدې ذکر کړل یو تعریف او بل تخصیص وایي تعریف په هغه وخت کې چې کله مضاف الیه معرفه ده او تخصیص په هغه وخت کې چې کله مضاف الیه نه کیره ده وایي سوال واردیگی چستا دا قاعده منقوز شوا پا غلام و زیدین سرا پا غلام و زیدین سرا چکل اشاره وشی پا دیمانی و غیر معین تا زکا نلتا اضافت معنوی ده چه ده؟ اضافت معنوی او مضافون الهی معرفه ده کنه کره ده غلام و زیدین که او اضافت معنوی ده مضافون الهی معرفه ده او سره دینا چې دلته تعریف نه ده فائدہ کړي لکه په دې ځخه اشاره غیر معین در شوی ده نن د شو د غونډه کې وای وای کنه اجتماع خو ما بل واستې را شوی ده پرونم به کې دمم وکړل او به مو دی وای وای خبره ما نه رسیدلې اعتراض وار دیږي چې دا قاعده ستا منقوز ده په غلام زیدین سره چې کله په دې سره اشاره وشي غیر معین ته زکه چې دلته اضافت معنویم ده اضافت معنوی اضافت معنوی ده او مضاف الیه معرفم ده او به ام تعریف نه ده فائدہ کړي جواب داده جواب چې حال اضافت پشان ده حال دلام ده په اصل وضع کې چې دا واضح وضع کړه د لپاره د تعین. جواب دا دی چې حال د اضافت په شان د حال د لاندې په اصل وضع کې چې دا واضح وضع کړه دی د لپاره د څه شي لپاره تعین. ته خو اجتماع ته هم نه تللی نو ستا دماغ ولې کار نه کوي لپاره د څه شي لپاره د تعین. خبره باندې پوهې تاسو که نه حاجي سبق باندې تاسو پوه نه شولې پوه شو په دې باندې تاسو که سوال واردېږي چې ستا دا قاعده منقوض شوه په مثل زیدین او غیر زیدین سره په مثل زیدین غیر زیدین سره ځکه چې دلته اضافت چې کوم دی معنوي دی چې دی او مضاف الیه معرفه هم ده مضاف الیه زید دی کن دی معرفه هم ده او بی هم دلته تعریف یې نه دی فایده کړی ځکه غیرو په دې کې ابهام دی په غیرو کې څه شی دی او د دیو دا ابهام چې کوم دی انتهای دی په ابهام کې توغل کړی دی او دوی په اضافت سره معرفې ته معرفه نه ګرځي لا یتعرفان بالاضافت دا دواړه په اضافت سره که د غیرو او که د مثلو اضافت معرفې ته مشي خو ګوره غیرو او مثلو دا نه معرفه کیږي نه پوهېږې معنی پوه شو په دې معنی که نه. جواب دا دی چې دا حکم د غیرو او د مثلو نه علاوه دی دا حکم علاوه دی ځکه چې دوی کې ابهام دی او دوی متوغل پر ابهام دی چې نه دی کې ابهام دی او دوی متوغل پر ابهام هم دی د دې وجه نه دا حکم د غیرو او د مثلو نه به څه وي ده علاوه وي. کوم حکم چې تعریف به پیدا کوي د معرفې سره او تخصیص به پیدا کوي د چا سره د نکرې سره سبق باندې تاسو پوه نه شولئ. د دې تخصیص دپاره مثال لږ تاسې وګورئ چې دا اضافت معنوي تخصیص د مضاف به پیدا کوي سره د نکرې مضاف الیه نه. لکه مثال لاواخله غلام رجلین غلام رجلین دا غلام رجلین چې کوم دی چې کله د دې غلام اضافت دې رجل ته نه وشوی کله چې د غلام اضافت رجل ته نه وشوی نو دا غلام مشترک په مابین د چا کې غلام د رجل او غلام د برې کې ځکه غلام دام دی چې د امیر غلام دی چې سړی دی او دام مشترک دی په دې کې چې دا غلام دی د هندي وي د زینب دی وي پوهېږې که نه. خو چې کله اضافت شو که نه رجل ته غلام رجلین پوهېږې که نه غلام عامرین نو چې کله د دې اضافت رجل ته وشو غلام د مرئې ته خارج شو چې غلام د سړي دی خو غلام د ښځې نه دی ځکه طالبانو تخصیص چې دی دا ویلی کېږي قلت شرکا ته مکه شریکو که نه خو چې کله اضافت وشو خبر باندې پوهېدس که نه نو هغه شرکت یې ختم کړ. دا غلام عامرین خو مې ګوره هسې مثال ذکر کړو عامر خو اوس معرفه ده موږ یې پېژنو که نه خو دا مېسې ستاسو د فهم دپاره ذکر کړل هسې مثال غلامو رجلین دی نه پوهېږې معنې. نو چې کله د اضافت معنوي کې دا به تخصیص پیدا کوي خو چې کله مضاف الیه نکیر راغلی وی لکه غلامو رجلین کی مثال تاسو واورید بس دی که نه. سبب انشاءالله شرط اضافت معنوی ذکر کوو.